Resulüm, canlar geliyor. Gelişiyle gönül ilim inliyor. Dergahımız ona selam veriyor. Mekanımız nura dökoldu canlar. Dergahımız ona selam veriyor. Mekanımız nura dökoldu canlar. Gelişiyle gönül ilim inliyor.